Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 6 stycznia. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ślisko na drogach i chodnikach, synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Sytuacja jest opanowana, ale strażacy wciąż dogaszają pożar hali magazynowej w Bydgoszczy. Dziś w całym kraju orszaki Trzech Króli. Niebezpiecznie na drogach, w nocy w całym kraju bardzo ślisko, tak będzie też nad ranem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z oblodzeniem i marznącymi opadami deszczu. Opady tego deszczu marznącego w nocy zaczną się na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i stopniowo na trasie Szczecin-Łódź-Rzeszów, nad ranem mniej więcej Toruń-Warszawa-Zamość, także nad ranem w centralnej Polsce będzie bardzo ślisko. No i w drugiej części dnia w poniedziałek Suwalszczyzna-Mazury, tutaj będzie bardzo ślisko. Mówiła synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Alerty pierwszego stopnia miejscami będą obowiązywać aż do 16. Zimowa aura sprzyja zabawom na śniegu, jednak pamiętajmy o bezpieczeństwie. Apelują policjanci i przypominają o podstawowych zasadach. Do zjazdów na sankach powinniśmy wybierać górki z dala od ulicy i zbiorników wodnych, mówi aspirant Katarzyna Szewczyk z policji w Bieruniu. Jeżdżąc na nartach zawsze ubieramy kask. Nie wchodźmy na zamarznięte jeziora, rzeki czy inne zbiorniki wodne. Nie rzucajmy soplami czy bryłami lodu, a bawiąc się śnieżkami zachowajmy ostrożność. Pamiętajmy także, że kuligi z sankami przyczepionymi do samochodu są skrajnie niebezpieczne i niezgodne z prawem. Tego typu zabawy mogą prowadzić do poważnych wypadków zagrażających życiu i zdrowiu uczestników. Kara dla prowadzącego pojazd, który ciągnie kulik, to 500 zł mandatu i 5 punktów karnych. Dogaszanie hali produkcyjno-magazynowej w Bydgoszczy potrwa wiele godzin, przekazał wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Pożar wybuchł około 13. Przyczynę wyjaśni policyjne dochodzenie. W akcji gaśniczej w kulminacyjnym momencie brało udział 57 zastępów Straży Pożarnej. Ogień objął 2000 m2 hali o łącznej powierzchni 8000 m2 na terenie zakładu w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wojewoda przekazał, że wykonane badania w odległości około 6 km od miejsca pożaru nie wykazały obecności w powietrzu niebezpiecznych substancji. Podwyżka opłat dystrybucyjnych gazu w tym roku najbardziej dotknie gospodarstwa domowe używające tego surowca do ogrzewania. Tak mówił w Polskim Radiu analityk Defense 24 Mariusz Marszałkowski. Wskazał również, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy może nastąpić korekta cen gazu z powodu wahań na rynkach światowych. Przypomniał, że podwyżka opłat dystrybucyjnych wyniesie średnio 30 zł miesięcznie, ale będzie ona skumulowana w miesiącach zimowych. 30 zł miesięcznie to jest kwota średnia podana przez Urząd Regulacji Energetyki. To jest opłata dystrybucyjna, która trafia do tej spółki, która odpowiada za dystrybucję surowca. I te 30 zł to jest średnioroczna kwota. Z tej 12-miesięcznego roku, który ta podwyżka jest rozbita, skupiamy ją głównie w miesiącach jesienno-zimowych. To też jednostkowo te rachunki w styczniu mogą być nieco wyższe niż 30 zł. Od początku roku wzrosły opłaty dystrybucyjne za gaz ziemny. Dla najpopularniejszych grup taryfowych rachunki będą wyższe od mniej więcej 2,60 zł do niespełna 30 zł miesięcznie. Ulicami wielu miast przejdą dziś barwne orszaki Trzech Króli. W Olsztynie na przykład świąteczny przemarsz zostanie zorganizowany po raz 12. Współorganizatorka wydarzenia Teresa Antczak podkreśla, że będą to w zasadzie 3 pochody. Tradycyjnie spotykamy się o godzinie 12:15. Czekamy, aż z trzech stron przyjdą do nas Trzej Królowie, czyli orszak azjatycki będzie prowadził oczywiście król Melchior. Następnie będzie szedł orszak afrykański, czyli Baltazar, trzeci europejski nasz. Orszak przyprowadzi król Kacper. Podobne orszaki mają być organizowane w ponad 900 miejscowościach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z marznącymi opadami. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. Najzimniej w nocy na Podlasiu minus 6 stopni, najcieplej plus 1 stopień nad morzem. W ciągu dnia nadal przewaga chmur, a na termometrach maksymalnie od 2 do 10 stopni. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak death is not the end. Dlatego w tej audycji

Po północy w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu świąteczną płytę Roba Halforda. Tak, tego znanego od lat wokalisty zespołu Judas Priest. Tutaj z pięcioma dość łagodnymi nagraniami, a jedno z nich odnosi się do Święta Trzech Króli. Metalowy wokalista Rob Halford dość nieoczekiwanie w piosenkach na tematy świąteczne. Epka Winter Songs ma dodatkowo polskie akcenty. Na gitarze zagrał Mike Hlaściak, a na perkusji Bobby Jarząbek. To Amerykanie, ale myślę, że obaj mają polskie korzenie, nawet jeśli te korzenie są dość odległe. To skoro jesteśmy przy metalowych gitarach, polska grupa Turbo po 11 latach przerwy zapowiada wydanie w tym roku studyjnego albumu Blizny. We'll be right back. polski zespół Turbo w nagraniu Nowy Rozdział. To pierwszy singiel z albumu Blizny. Premiera 1 lutego w dniu 70. urodzin lidera Turbo Wojciecha Hoffmana. Nową, długogrającą płytę zapowiada takim oto nagraniem zespół Atan. Yeah. Glimmering to pierwszy ujawniony utwór zespołu Atan z płyty Metamorphic. Prawdziwie długo grający, bo to będzie podwójny album winylowy. Premiera tego wydawnictwa 28 marca. W programie trzecim słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Blues po północy trochę później niż zwykle. Dziś okazja jest urodzinowa. Never lived in a shotgun house, but I missed a few meals. Talk about down and out, know just how that feels. One day it hit me like a thunderbolt. Little did I know that was all she wrote. Can anybody tell me what's a poor boy to do? I'm a struck down, struck down. The blues. The a milking, honey. You better pay your dues, cause it ain't about the money. Heartache and loneliness, you know I've had my share. The blues can be your only friend when no one else is there. When it touches your soul, do what you gotta do. You've been struck down, struck down by the blues. Take a little advice, it's strictly a love affair. If you ain't all in, no, you ain't gonna go nowhere. Stycznia 1951 roku urodził się Kim Wilson, amerykański wokalista i harmonikarz, założyciel bluesowej formacji The Fabulous Thunderbirds w 1974 roku. W latach 70. gitarzystą grupy był Jimmy Vaughan ze sławnej rodziny, a potem Kim Wilson prowadził ją już jako bezdyskusyjny lider. W ubiegłym roku The Fabulous Thunderbirds wydali kolejną dobrą płytę Struck Down. Posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań. I know you won't believe me, but every word I say is true. If things get too easy, it's like I don't know what to do. But no matter what people say, I got to find out the hard way. If I could only change, don't you know I would try to make it easier. Now wouldn't that be good? But I'm trying every day, doing it the hard way. Still doing it the hard way.

settle down. Well, I believe I'm married. Oh, Lord, settle down. Dzisiejszy jubilat Kim Wilson jest bardzo popularną postacią amerykańskiego środowiska bluesowego. No jak to harmonijkarz występuje gościnnie na różnych płytach, na różnych koncertach. No i ma wielu przyjaciół w związku z tym. Tylko w tym jednym nagraniu, które państwo przed chwilą usłyszeli, Nothing is Rambling, gościnnie pokazali się Bonnie Raitt, Cab Moe, Taj Mahal i Mick Fleetwood. No to skoro jesteśmy przy muzycznym kalendarzu. 6 stycznia 1975 roku grupa Pink Floyd zaczęła nagrywać album Wish You Were Here w studiach przy Abbey Road w Londynie. Data nie była przypadkowa. 6 stycznia 1946 roku urodził się Syd Barrett. sky. Nie była przypadkowa data, 6 stycznia, pół wieku temu. Pamiętali o przyjacielu, z którym wspólnie zaczynali tą wspaniałą muzyczną karierę. Płyta Wish You Were Here jest Państwu doskonale znana, opisana zresztą w przeróżnych źródłach. Ta piosenka najważniejsza, zaczynająca album, także nie będę już zatem komentował, po prostu posłuchajmy. Myślę, że nocą zabrzmi wspaniale. Thank you. near.